يا أيها الذين آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب آپ دیکھیں ہر نیا حکم بار بار کے خطاب کے ساتھ ہے. کیوں یہ احساس دلایا جا رہا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے یہ کہ تم یہ سب کچھ کرو. کیا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، انویسٹیگیٹ کیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالت، کہ تم جا پڑو ایک ایسی قوم کو لاعلمی میں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ پہ جا حملہ کرو، مراد اس سے یہ ہے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تم ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا ندامت اٹھانے والے یا نادم، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو لاعلمی میں نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پہ پریشان ہو. ہر شخص، ہر فرد اور ہر حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بھی خبر یا اطلاع آئے، بالخصوص ایسے لوگوں کے ذریعے سے یا ایسے واسطے سے جو فاسق اور مفسد ہوں، جن کا کام ہی آگ بھڑکانا ہو، فساد برپا کرنا ہو، تو کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے تحقیق کی جائے، تاکہ محض کسی بدگمانی یا غلط فہمی کی بنا پر کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو. کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں اگر ایسی خبر دے جس میں اس شخص پر کوئی الزام آتا ہو، تو اس خبر کو محض سن کے مان نہیں لینا چاہیے. مثلا کسی نے آ کر آپ کو کسی کی کوئی بات پہنچائی کہ فلاں ایسا کر رہا ہے، تو یہ نہیں کہ سنتے ہی اس کے خلاف ایکشن لے لیں، تحقیق کریں. ایمان کے منافی ہے یہ چیز، احتیاط کے منافی ہے یہ چیز کہ ایسی خبریں سن کر ان پہ یقین کر لیا جائے. یا نبأ ان سے مراد خبر، اور کون سی خبر؟ جس میں کسی کے خلاف کوئی بات کہی گئی ہو. یعنی بنبأ ان سے مراد ہر خبر نہیں. اب اگر امتحان میں آپ سے پوچھا جائے کہ یہاں نبأ ان سے مراد کون سی خبر ہے، تو کیا جواب لکھیں گے آپ؟ ایسی خبر، ایسی بات جس میں کسی کے خلاف کوئی بات کہی گئی ہو، کسی پر کوئی الزام آ رہا ہو. تو کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے امپارشل تحقیق ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور جب کوئی ایکشن لینا چاہیے، تحقیق سے پہلے ایکشن نہیں لینا چاہیے. مثلا کوئی شخص آ کر کسی کے بارے میں آپ کو کہتا ہے فلاں تو چور ہے، آپ کہتے اچھا چور ہے، چلو اسے گھر سے فارغ کرو، اور آپ تحقیق ہی نہ کریں. آپ ضرور پوچھیں کہ کہاں کہاں چوری کی اس نے، کیا کیا غلط کام کیا، کوئی دلیل اس کی، کوئی گواہ اس کا، کوئی ثبوت اس کا. یعنی ثبوت لیے بغیر، دلیل کے بغیر، گواہی کے بغیر آپ ایکشن نہیں لے سکتے. اچھا یہ بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ یہ جو بدو قبائل تھے نا دور جاہلیت میں، ان کی آپس میں بہت رکاوٹیں تھیں، ایک دوسرے سے بنتی نہیں تھی، بہت سی رنجشیں تھیں. جیسے ابھی ہوتا نا خاندانوں، برادریوں میں آپس میں ایک دوسرے سے بہت لگتی. بعض وقت ایسا ہوتا ہے جیسے میں کہیں درس دینے کے لیے جا رہی ہوں، تو انہیں کے رشتے داروں میں سے دوسرا کہے گا آپ یہ بات ضرور کہیے اپنے درس میں، فلاں ایسا اور ویسا ہے. یعنی وہ خاندانوں کی جو چپکلشیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کوئی نہ کوئی الزام دے رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں انسان کو صرف ایک طرف کی بات سن کے یقین نہیں کر لینا چاہیے. تو اس اصل پس منظر میں آیت کو رکھ کے دیکھیے، دور جاہلیت میں جو قبائل تھے ان کی آپس کی جو لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، ایک دوسرے سے رقابتیں تھیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر تھی، تو اسلام لانے کے باوجود بھی وہ اثرات ابھی باقی تھے ان کے اندر. بعض وقت وہ کیا کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے نمبر بنانے کے لیے دوسروں کے خلاف باتیں آ کے پہنچاتے، فلاں قبیلہ تو ایسا ہے، وہ تو بالکل آپ کا خیر خواہ نہیں، وہ تو منافق ہے، وہ فلاں ہے. اب آپ اپنے آپ کو ذرا یہاں رکھ کے دیکھیے کہ اگر کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ آپ کے لیے سنسیئر نہیں، تو آپ کے اوپر کیا کیفیت ہوگی؟ ایک دم آپ سوچیں گے اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، شکریہ آپ کا جو آپ نے مجھے بتا دیا. ایک پرومپٹ ایکشن جو ہے وہ عموماً یہ ہوتا ہے. لیکن جس شخص پر کوئی ذمہ داری ہو، مثلاً آپ کی گروپ انچارج ہے، تو اگر ایک اسٹوڈنٹ دوسرے کے خلاف کوئی شکایت لے کر پہنچے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو صرف اس شکایت پر کوئی ایکشن نہ لیا جائے جب تک کہ دوسرے سے بھی پوچھ نہ لیا جائے کہ کیا واقعی بات ایسے ہے. اور خصوصاً وہ لوگ کہ جن کا اپنا کردار یا جن کا اپنا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ وہ خود بھی مفسد ہے. تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کہیں سے بھی کوئی اہم خبر لے کر آتا ہے اور مرکز مدینہ کو اپنے حق میں کرنے کے لیے اور دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں فوری ایکشن نہیں لیا جائے گا. تو اقدام سے قبل تحقیق کا مشورہ دیا جا رہا ہے. فتبینوا کیوں ان تصیبوا قوما ان, پھر آپ دیکھیے وہی اس میں مخافتن یا اس کے ہم معنی لفظ محذوف ہے, کہیں ایسا نہ ہو, یعنی اس بات کا خوف یا اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تم کسی قوم پہ جا پڑو. جا پڑو سے مراد کیا ہے, یعنی ان کے خلاف کوئی ایکشن لو یا فوج کشی کرو. بجہالت لا علمی میں, یعنی صرف ون سائیڈڈ بات سن کے, اور پھر نتیجہ کیا نکلے, جب تم ایکشن لے چکو تو پتہ چلے خبر ہی غلط تھی. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, تو تم اپنے کیے پر انتہائی نادم اور پشیمان ہو کہ ہم نے پہلے کیوں نہ تحقیق کر لی. وعلموا, اور تم جان لو, کیا بات جان لو, ان فیکم رسول اللہ, کہ بے شک تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اچھا یہ بات پتہ نہیں تھی ان کو, پھر کیوں یہ انداز اختیار کیا گیا کہ جان لو, وہ جانتے تھے کہ موجود ہے, لیکن آپ کی اہمیت کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں, تم ان کی تعظیم اور اطاعت کرو, وہ تمہاری مصلحتوں کو تمہارے فائدوں کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ سے وہی نازل ہوتی ہے, تم ان کا اتباع کرو, ان کی بات مانو, ان کے پیچھے چلو, ان سے اپنی باتیں منوانے کی اور ان کے فیصلے بدلوانے کی کوشش نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم, اگر وہ تمہاری پسند کی بہت سی باتیں ماننے لگ جائیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. جیسے سورۃ المومنون میں آتا نا, ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن, اگر حق ان کی خواہشات کا اتباع کرنے لگے تو آسمان اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کا نظام بگڑ جائے. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں اور تم ان کی باتوں پر اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرو, ان کے مشوروں کو چھوڑ کر اپنے مشورے لے جاؤ اور انہیں اپنی مرضی کے پیچھے چلانے کی کوشش کرو, تو نقصان کیا ہوگا, ہر چیز میں بگاڑ آ جائے گا. لو یطیعکم فی کثیر من الامر, اگر وہ اطاعت کرے تمہاری بہت سے کاموں میں, لعنتم, عنتم کا لفظ انت سے ہے. انت کس کو کہتے ہیں, کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کو, یعنی تم مشقت میں پڑ جاؤ, مصیبت میں پھنس جاؤ. مثلا یہ ایسے ہی ہے, اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر مریض کے مشوروں پہ چلنے لگ جائے, مریض کہے کہ آپ مجھے فلاں دوا دے دیجئے, آپ مجھے فلاں چیز سے پرہیز کرنے کو مت کہیے, اور یہ چیز تو میں کھا ہی نہیں سکتا, یہ دوا تو پی نہیں سکتا, آپ کو تو یہ بدلنی پڑے گی, اور خبردار آپ جو مجھے آپریشن کے لیے سجیسٹ کریں, تو پھر نتیجہ کیا ہو, مریض ہلاکت میں مبتلا ہو جائے. تو وَعْلَمُوا, جانو, سمجھو, أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے جس سے وحی آتی ہے. اگر وہ وحی الہی کو چھوڑ کر, اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو چھوڑ کر تمہاری باتیں ماننے لگ جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. پھر آج کے حالات میں اس کو ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک استاد اگر طالب علموں کی ساری باتیں ماننے لگ جائے تو کیا نتیجہ نکل سکتا ہے, نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکیں گے. ایک کہتا ہے سبق اتنا دو, دوسرا کہتا ہے اتنا دو, ایک کہتا ہے اس تاریخ کو ختم کر دو, دوسرا کہتا ہے نہیں اس کو کر دو, تو نتیجہ کیا ہو, کام کرنے والا تو سارا دن صرف مشورہ ہی پڑتا رہے اور پریشان ہی ہوتا رہے کہ اب میں کس کی مانوں اور کس کی نہ مانوں. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا, خوبصورت بنا دیا. تو جب اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی ہے تو اس کی قدر کرو, اس کو اپنے دل میں باقی رہنے دو, اس کو نقصان نہ دو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہیں ایسا ماحول دیا, ایسا رسول دیا, ایسی جگہ دی, چن لیا تم کو, ایمان کے لیے چن لیا, تقویٰ کے لیے چن لیا, ایمان کو تمہارے لیے محبوب ترین بنا دیا, تمہارے دلوں کو اس سے سجا دیا. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور تمہارے لیے ناپسند کر دیا کفر کو اور گناہ کو, نافرمانی کو. تو پھر بھی تم یہ سب کچھ کرو گے, پھر بھی تم اپنی منوانا چاہو گے, کیا بتانا مقصود ہے؟ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے مزاج بدل دیے ہیں, کفر کے مقابلے میں ایمان کی محبت دی ہے, فسوق اور نافرمانی کی بجائے تمہارے دلوں میں ایمان کو سجا دیا, خوبصورت بنا دیا. اب بھی اگر تم اپنی انسانی خواہشات کے ہی پیچھے پڑے رہو گے, انا کے مسئلے لیے پھرو گے, تو کام کیسے چلے گا؟ مدینہ ایک مضبوط ریاست کیسے بنے گا؟ اور آپ کو معلوم ہے نا, 9 ہجری میں سورت نازل ہوئی ہے, 10 ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے. اگر یہ تربیت نہ ہوتی تو آپ کے بعد صحابہ کرام اس کام کو کیسے سنبھال سکتے تھے؟ اس لیے خاص طور پر صحابہ کرام کی یہاں تعریف بھی کی جا رہی ہے, ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنی قدر کرو, سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر دانی کرو, پھر خود کو ملنے والی نعمت کی قدر دانی کرو کہ اللہ نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچایا. تم دور جاہلیت میں تھے, تمہیں ایمان عطا کیا, پھر ایمان کی محبت, یہ محبت بھی تو اللہ ہی ڈالتا نا دل میں. یعنی ایمان تو بہت سے لوگوں کو ملتا ہے لیکن اس ایمان کی محبت یہ سب کو نہیں نصیب ہوتی. پھر اس کا دل میں رچ بس جانا, اتنی بڑی نعمت کو پانے کے بعد پھر انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ جائے, یہ ہمارا مشورہ کیوں نہیں مانا گیا, یہ بات ایسے کیوں نہیں کی گئی, وہ کیوں نہیں ہوا, ان باتوں کو چھوڑ دو. اگر ہر چھوٹی بڑی بات پہ تمہارے مشورے قبول کیے جائیں تو معاملات درست نہیں ہو سکتے. اولئک هم الراشدون, یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. یعنی جو یہ طریقہ اختیار کرے, جن کے دلوں میں دین کی محبت ہو. اس میں آپ دیکھیں صحابہ کرام کی تعریف کی جا رہی ہے ایک طرح, کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان نے جڑ پکڑ لی, جس کی وجہ سے انہیں اللہ کی نافرمانی سے نفرت ہو گئی, تو ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ ایمان اور رشد اور ہدایت پر قائم تھے. فضل من اللہ, فضل اللہ کی طرف سے, ونعمہ اور نعمت, یعنی جن کو یہ چیز نصیب ہو گئی کہ ایمان کی محبت نصیب ہو گئی, کفر سے نفرت ہو گئی, نافرمانی اور گناہ سے نفرت ہو گئی, تو یہ خاص اللہ کی نعمت تھی جو ان پر ہوئی. اس نعمت کو پا کر پھر یہ کام کرو گے؟ واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے لیے کتنے مہربان تھے, کتنی محبت کرتے تھے نا, اسی لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں چن کے نکال دی. یہ تمہیں نہیں سوٹ کرتا, تمہیں اچھا نہیں لگتا, تمہیں تو اللہ نے ایمان کی محبت دی ہے, تم ابھی بھی یہ کام کرو گے؟ تمہاری شخصیت پہ تو سجتا ہی نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرو. اب اس آیت کو ہم سب اپنے اوپر لے کر دیکھیں. اللہ نے ہمیں بھی ایمان دیا ہے نا, ایک شعوری ایمان دیا ہے, ایمان کی محبت بھی دی ہے, اپنے دین کی محبت دی ہے, اپنی محبت دی ہے, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دی ہے, اپنی اس کتاب کی محبت دی ہے, دین کی خدمت کی محبت دی ہے. یہ اس کا فضل اور احسان اور نعمت ہے. اور اس نعمت کو پا کر پھر اگر انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگیوں میں, چھوٹے چھوٹے ایشوز کو لے کر اپنی انرجیز کو, صلاحیتوں کو ضائع کر دے, تو یہ زیب تو نہیں دیتا نا. جس دل میں ایمان کی محبت ہو اور فسوق اور گناہ کی نفرت ہو, پھر اس کا اخلاق ایسا ہو وہ رحما و بینہم نہ ہو, وہ معمولی معمولی باتوں پہ آپس میں الجھتے رہیں. اپنے پہ لے کر دیکھیں نا, آپ دیکھیں یہ اس وقت جو نعمت ہم کو نصیب ہے نا قرآن پڑھنے کی, اور یہ جو ہمیں فضا اور ایک ماحول ملا, یہ ہم سب کے اکٹھے ہونے سے ملا نا. ہم سب یہاں جمع, ہم میں سے ایک ایک شخص اہم ہے جو یہاں بیٹھا ہے, کوئی بھی غیر اہم نہیں ہے, اور کسی کے لیے بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ نکال باہر پھینکے اس کو. اب جب اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا اور یہ وقت اور یہ موقع اور یہ سب نعمت عطا کی, تو پھر کیا ہم اتنی بڑی نعمت کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے سے الجھ کر ضائع کر دیں گے؟ اس نے یہ کیوں کہا, وہ یوں کیوں کر رہا ہے, یہ کیسے کر رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو گیا, وہ فیصلہ ایسے کیسے ہو گیا, یہ بات ایسے کیسے ہو گئی. اور یہ سب شیطان کی رجس ہوتی ہے جو ہمارے ایمان سے ہمیں لطف اندوز نہیں ہونے دیتا, اللہ کی محبت سے وہ خوشی نہیں پانے دیتا, وہ ہمیں ایسی چیزوں کو پریشان رکھتا ہے، ایسے وسوسے ہمارے دل میں ڈالتا رہتا ہے کہ جس سے ہم اصل نعمت کو بھول جاتے ہیں، اصل نعمت پیچھے چلی جاتی ہے نا اگر ہم چھوٹے چھوٹے رویوں پہ کڑتے رہے ایک دوسروں کے. یہ لڑکی ایسے ہنستی کیوں ہے، یہ ایسے چلتی کیوں ہے، یہ ایسے کرتی کیوں ہے. دیکھو جس طرح اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے نا اسی طرح اس کو بھیجا ہے. جتنا آپ کا حق ہے اس جگہ پر اتنا ہی کسی اور کا حق ہے. اس میں ہم کسی کو بھی حقیر نہیں جان سکتے، یہ کسی کو بھی غیر ضروری نہیں سمجھ سکتے. سب اہم ہیں، سب ضروری ہیں، کوئی بھی الگ نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے بھیجا ہے سب کو، سب کی قدر دانی لازم ہے. اس لیے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی مل کر، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر، ایک دوسرے کو قریب کر کے چلنا ہوگا، تب دین کو فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں. ورنہ ہم اب اس نعمت کے خود ناقدرے ہوں گے. اور آپ نے سورت محمد کی آخری آیت میں کیا پڑھا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. تم منہ موڑو گے، اس نعمت کی قدر نہیں کرو گے، تو اللہ تم سے کسی اور کو بدل دے گا، کسی اور کو یہ سب دے دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے، ان کا اخلاق تم سے بلند ہوگا، وہ اس کے صحیح قدردان ہوں گے. اور ہمیشہ ایسا ہوتا آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، نہ ہمارے دین کی خدمت کی ضرورت ہے، نہ ہماری کسی ذہانت کی ضرورت ہے، نہ کسی قابلیت کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ ہمارا محتاج ہے ہی نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں. زینہ فی قلوبکم کی بات تھی نا، کہ ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا. اس کا لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے، ذرا غور کیا آپ نے؟ تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا، یعنی دوسرے لفظوں میں تمہیں ایمان سے محبت ہو گئی، ایمان کی بات اچھی لگنے لگی. جن چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، ان سب کا ذکر اچھا لگنے لگا. ایسا ہی ہے نا، شروع سے ہی ایسا ہے. اللہ کی کتاب سے یہ چیز آتی ہے نا، کہ اگر آپ کسی اور مجلس میں یہ باتیں کریں تو وہ کیا کہیں گے آپ کو، بور کرتے ہیں. کیونکہ انہوں نے یہ چکھا ہی نہیں، اس لیے کسی بھی چیز کا نیا ٹیسٹ کیسے لگتا ہے. کوئی بھی نئی چیز جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ نے پہلے نہ کھا رکھی ہو، یا بچے کو نئی چیز دیتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، اس کی شکل یاد کرے، کیسے فیس بناتا ہے. اگر آپ نے پہلی دفعہ اس کو مرچوں والا لقمہ دیا تو اس نے کیا کیا، کیا کیا بتائیے نا. یہ ایکچولی میں، یہ آیت اتنی خوبصورت ہے، لیکن ذرا سا لفظی ترجمے میں مشکل ہوتی ہے، اور محاورہ استعمال ہوا ہے تو آپ اس کو انجوائے نہیں کر پائے. ہم ابھی دوسرے لوگوں کی بات کر رہے تھے، تو دوسرے لوگوں کو کریٹیسائز نہیں کر رہے، ان کی مشکل بتا رہی ہوں آپ کو. کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کو دین کی بات، اسلام کی بات، اور یہ نماز روزے کی، پیغمبروں کی، رسولوں کی، یہ ساری باتیں کیسی لگتی، مشکل لگتی ہے نا. مشکل کیوں لگتی ہیں؟ اس لیے کہ کوئی بھی جو نئی بات ہوتی ہے، یا روٹین سے ہٹ کے، یا معاشرے اور ماحول سے ہٹ کے، یا ہماری شام سویر کے سرکل سے ہٹ کے کوئی بھی جو نئی بات ہوتی ہے، وہ عام طور پر ہمیں اتنی اچھی نہیں لگتی. یہ بات نہیں کہ وہ چیز اچھی نہیں ہوتی، اس لیے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی پارٹی پہ بھی جانا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں، روٹین سے ہٹ کے اگر کسی شادی پہ جانا پڑے یا کچھ کرنا، بے شک بہت انجوائمنٹ کی چیز ہو، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ وہ مشکل لگتا ہے، کیا اب فلاں جگہ جائیں، یہ پہننا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. وہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ روٹین سے ہٹے نا آپ. تو انسان روٹین سے ہٹ کے، یا عادت سے ہٹ کے، یا مرضی سے ہٹ کے، یا خواہش سے ہٹ کے کوئی بھی جو کام کرتا ہے، اس میں اس کو مشکل پیش آتی ہے. اس میں ضروری طور پر یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ شخص بہت ہی برا ہے، وہ یہ تو لوگ ہیں ہی خراب. اچھا، ہم کس طرح انالائز کرتے ہیں؟ اگر ہم کہیں کوئی دین کی بات بتا رہے ہیں اور لوگ دلچسپی نہ لے رہے ہوں، تو ہم ان کی مشکل کو سمجھنے کی کم ہی کوشش کرتے ہیں. ہم پہلے ہی فتویٰ دے دیتے ہیں، کیا یہ ہیں ہی خراب لوگ، ان کو کہاں اچھی بات اچھی لگے گی، نیک تو ہم ہی ہیں جو نیکی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بڑے خراب لوگ ہیں. اور اکثر مبلغین یہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بلیم کر کے، کریٹیسائز کر کے، برا بھلا کہہ کے، گناہگار ثابت کر کے، سمجھتے ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. تبلیغ اس چیز کا نام نہیں ہوتا. کسی کی خیرخواہی اور بھلائی اس کو نہیں کہتے کہ آپ صرف اس کی خامیاں چن لیں، اس کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر دیں، اور اس کو برا ثابت کر کے چھوڑ دیں، میں نے کام کر دیا. نہیں، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، جیسے مریض کی چیخیں سننے کے باوجود ڈاکٹر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور دل کڑا کر کے اس کو انجیکشن لگا دیتا ہے. اچھا مریض بھی کیا کرتا ہے، جب تک صرف انجیکشن دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو ایک رنگ آ رہا ہوتا ہے ایک جا رہا ہوتا ہے، ابھی پتہ نہیں کہاں ذبح ہوں گے ہم. لیکن جب سوئی اندر چلی جاتی ہے تو آپ انجوائے کرنے لگتے ہیں. کس لیے؟ کہ اس بات سے ڈر رہی تھی، تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کوئی چیز نہیں. تو بالکل اسی طرح ہم بھی دین کی بات جب دور سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ہم انجیکشن کی سوئی کی طرح ایک مصیبت سمجھتے ہیں اس کو. لیکن ایک مبلغ جو ہوتا ہے، لوگوں کی خیرخواہی اور بھلائی چاہنے والا، اس کو دو کام کرنے ہیں. ایک تو اپنی ڈیوٹی کو نہیں بھولنا کہ دوسرے کی چیزیں سن کے یا اس کی منہ بنانا دیکھ کے یا اس کی بددلی اور اس کا بھاگنا دیکھ کے تو یہ بھی بھاگ نکلے، نہیں. ایک تو اپنے فرض سے غافل نہیں ہونا، دل کڑا کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی ناگواری پر کیا کرنا ہے، ان کو معاف کر دینا کہ یہ ایک نیچرل ری ایکشن ہے، قدرتی فطری رد عمل ہے. لیکن اس بندے کی بھلائی اسی میں ہے، میرے بچے کی بھلائی اسی میں ہے کہ میں اس کو پاکستانی کھانے کا عادی کروں، ورنہ یہ بھوکا رہ جائے گا. کب تک پیکا کھلا سکتے ہیں آپ اس کو؟ اسے کھلانا اس لیے کہ اس کو یہاں رہنا ہے اور اس کو ہر جگہ کھانا ہے ایسا، اس لیے آپ اس کو عادی کرتے ہیں. اچھا جب وہ مرچا والا لقمہ منہ میں لیتا ہے، وہ منہ بناتا ہے، وہ بھاگتا ہے، پھر وہ پانی پہ پانی پیتا ہے، لیکن کچھ دن کے بعد سیٹل ہو جاتا ہے. اب آپ اس کو پیکا کھلائیں تو وہ نہیں کھاتا. بالکل اسی طرح جب دین کی طرف آپ کسی کو لاتے ہیں تو شروع میں کیا ہوتا ہے، ناگواری ہوتی ہے، تنگی تکلیف ہوتی ہے. اس پہ نہ تو پریشان ہونا ہے اور نہ بھاگنا ہے، صبر کے ساتھ، خیرخواہی کے جذبات کے ساتھ، ٹھنڈے دل سے، مسلسل محنت کے ساتھ اپنا کام کرتے جانا ہے. بڑی سے بڑی دوسرے کی غلطی پہ دل بہت بڑا کر لیں، کوئی بات نہیں، پھر کیا، وہ انسان ہی ہے نا، کوئی فرشتے تھوڑی ہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہوگی، ہوگی، پھر ہو جائے گی. اور دوسروں کی غلطیوں کو اس طرح بھلائیں جیسے انہوں نے غلطی کی نہ ہو. ان سب سے زیادہ معاف کرنا سیکھیں، دل تنگ نہ پڑے. ایک بات اتنی دفعہ سمجھائی سمجھائی، انہوں نے مانی نہیں، بس ختم، اب نہیں سمجھاؤں گی. نہیں، ٹھیک ہے، انسان ہے، وقتی طور پہ آپ بھی ریٹیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن پھر لگ جائیں. ٹھیک ہے، ہمارا کام تو چلنا ہے نا، کوشش کرنا، کرتے رہیں. ہمیں اس پر اللہ سے اجر چاہیے، جب اجر مل رہا ہے تو ہمیں اور کیا کرنا ہے پھر؟ کیا ہمارے بیکار بیٹھ رہنے میں ہمارے لیے کوئی اجر ہے؟ نہیں، کچھ نہیں. چلیے، یہ تو ایک تبلیغی نقطہ نظر سے بات تھی. اب میں بات یہ کر رہی تھی کہ شاید کو انجوائے کریں. ولکن حبب الیکم الایمان، اس نے ایمان کو تمہاری طرف حبیب کر دیا، محبوب کر دیا، پیارا کر دیا. معنی کیا ہے؟ ایمان کی باتیں اور ایمان کے جو کانٹینٹس ہیں ان میں تم کو دلچسپی ہو گئی. کس کس چیز پر ایمان لانا ہوتا ہے؟ اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر. پہلے تم ان ناموں سے بھاگتے تھے، اب کیا ہوا؟ ان ناموں میں، ان چیزوں میں تمہیں دلچسپی ہو گئی، ان ہستیوں سے تمہیں محبت ہو گئی، یہ چیزیں تمہارے لیے روح کی غذا کا سامان ہو گئی. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور اس نے اس کو سجا دیا، ان چیزوں کو کہاں، تمہارے دلوں میں. ان چیزوں کا اصل مقام دل ہی ہے. کسی پیاری سے پیاری چیز کو آپ کہاں رکھتے ہیں؟ دل میں رکھتے ہیں. کسی بھی چیز کو بہت پیار آئے تو کیا فیلنگ ہوتی انسان کی؟ دل ٹھنڈا ہوتا ہے نا، اس لیے کہ آنکھوں کا کنیکشن دل ہی کے ساتھ ہے. اگر دل نہ ہو تو خالی آنکھیں کچھ نہیں کریں گی. کیونکہ مثلا قرآن آپ نہیں بھی دیکھ رہے آنکھوں سے، کان سن رہے ہیں آپ کے، تو کیا آپ کے دل پہ نہیں جا رہی؟ کان اور آنکھیں دل کے دروازے ہیں، اصل چیز دل ہی ہے. اگر یہ دل سے کنیکٹڈ نہ ہو تو ان دونوں کا عمل ایک مکینکی عمل ہے، کچھ بھی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی پر ایمان اور اللہ تعالی کا تصور، خیال، اس کی بات، اس کی ذات کیا ہو گئی؟ دل میں سج گئی. اور وہ ہستی ہے ہی اس لائق کہ اس کو یہاں سجایا جائے، اس کو یہاں سجا کے رکھا جائے. اچھا سجا کے کون سی چیز رکھی جاتی ہے جو بہت خوبصورت ہو؟ اچھا بعض لوگ آپ دیکھیں کہ اوٹ پٹانگ تصویریں لگائے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی میننگ نہیں نظر آتا یا کوئی اٹریکشن نظر نہیں، لیکن ان کو بہت اچھی لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک ان تصویروں میں بہت میننگ ہے. ہر ایک کی سجانے والی چیزوں کا ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے نا. بچے اپنی الماریاں کیسے سجاتے ہیں, اپنے کمرے کیسے سجاتے ہیں, انہی چیزوں سے جن کو آپ رکھتے ہیں, یا ان کی چیزیں آپ لگائیں گے اپنے کمروں میں؟ نہیں لگائیں گے. ان کے نزدیک ان کارٹونز میں, ان تصویروں میں اٹریکشن ہے, اور آپ کے نزدیک اسے بیکار چیزیں ہیں. ان کا دل, ان کا کمرہ سجا ہوا ہے ان چیزوں سے, لیکن آپ کا دل سجا ہوا ہے کسی اور چیز سے. اب آپ دیکھیں اتنی زندگی, پتہ نہیں اس دل میں کیا کیا سجایا, اتنی قیمتی جگہ, معلوم نہیں کیا کیا سجایا, لیکن سچا ایمان جب آتا ہے تو باقی چیزیں پھر غیر اہم ہو جاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ کی ذات, زینہ فی قلوبکم, اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر, اس کی کتاب کی محبت, باقی سب چیزیں ٹھیک ہے, ضرورت ہیں, مگر اس کو سینے سے لگایا ہوا ہے, اس کے بغیر چین نہیں آتا. کل پرسوں کسی نے مجھے لکھا تھا کہ ہم اتنی مشکلیں اٹھاتے ہیں, لیکن معلوم نہیں یہ کیسا نشہ ہے کہ اگلے دن پھر چل پڑتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ محبت ہے نا اس کتاب سے, ورنہ کیوں آئے آپ, کیوں سنیں, کیوں بیٹھے؟ اور نہ صرف یہ کہ یہاں بلکہ کہیں پر بھی جب آپ قرآن کو سن کر انجوائے کرتے ہیں, کیسٹ سنتے ہیں, تلاوت اچھی کسی بھی قاری کی آواز میں, تو ہو سکتا ہے کسی دوسرے کی توجہ ہی نہ جائے اس میں, اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, اور آپ کا دل ادھر متوجہ ہو جاتا ہے, اور آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو انجوائے کرنے کی کیفیت ہے نا, یہی دراصل زینہ فی قلوبکم, کہ اب تمہارے دل انجوائے کرنے لگ گئے ان چیزوں کو. ایک ہے زبانی کھوکھلا سا دعویٰ نعرہ کہ ایمان میں اللہ کو مانتی ہوں, میں رسولوں کو مانتی ہوں, جو اب تک ہم کرتے رہے. اب ہمارے یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں رہے, اب یہ صرف کہنے کی بات نہیں رہی, یہ کیا ہو گیا, یہ سب چیزیں محبوب ہو گئیں. اچھا پھر آپ دیکھیے ایمان کے حصوں میں, جیسے آخرت پر ایمان ہے, اب دنیا کے گھر کی نسبت جنت والا گھر زیادہ اچھا لگنے لگا, ایک پرائیورٹی بن گیا. اچھا کیا ہوا, یہاں نہیں تو نہ صحیح, سو بات, کچھ نہیں ہوتا, چلیں وہاں اچھا ہو جائے. یہ ایک خود سے کئی مواقع پر آپ کے اپنے دل میں یہ جملہ دہرایا گیا ہوگا, اچھا یہاں نہیں تو نہ صحیح, حسرت کرنے کی کیا ضرورت, غم کھانے کی کیا ضرورت, پریشان ہونے کی کیا ضرورت, اور اس کی بعض اوقات وجہ کیا ہے, افورڈ نہیں کر سکتے, بعض اوقات وجہ کیا ہے, وقت نہیں ہے, بعض اوقات یہ کہ پرائرٹی نہیں ہے, ہے سب کچھ پرائرٹی نہیں ہے, لو ان چیزوں کے پیچھے اتنا وقت لگاؤں, کیوں نہ کچھ اور تعمیری کام کروں. تو پرائرٹی بدل گئی نا, وہ اوپر آ گیا, دنیا والا نیچے چلا گیا. زینہ فی قلوبکم, یعنی اللہ کے بارے میں اور ان ایمان کے سارے حصوں کے بارے میں جو ہی خیال آیا تو اس خیال کو بھی انجوائے کیا, ایک بوجھ نہیں بنا. اور ایسی کیفیت ہونی چاہیے. یاد رکھیں کہ جس چیز کے ساتھ دل کی انوالومنٹ ہو جاتی نا, تو پھر بڑے بڑے پتھر انسان کے آگے سے ہٹ جاتے ہیں, بڑی بڑی مشکلیں دور ہو جاتی, پھر انسان ایسے ایسے رستے نکال لیتا ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے کہ دوسرے حیران ہو جائیں کہ اچھا اس نے راستہ پا لیا. اندھیروں میں, طوفانوں میں, ہر قسم کی پیش در پیش گلیوں میں, وہ بڑے بڑے مشہور قصے ہیں لیلا مجنون کے اور فرحاد شیری کے, کہ وہ اپنی کون سی نہر اس نے بنانے کو کہا, دودھ کی نہر لانے کو, تو ایک عام شخص تو سوچ ہی نہیں سکتا. جو چیز دل میں سما جائے نا, اس کے لیے انسان کے اندر ایک دیوانگی کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا, اور جس چیز کے لیے دیوانگی کی کیفیت آئے وہی کام ہو سکتا ہے. دراصل دیوانگی سے کم پہ کوئی کام نہیں ہوتا. آپ پینٹرز کو دیکھیں, آرٹسٹ کو دیکھیں, کسی ناولسٹ کو دیکھیں, افسانہ نگار کو دیکھیں, کیا وہ عقل کی حدود میں بیٹھ کے لکھتے ہیں؟ تو ایک شاعر تو اپنی شاعری اور افسانہ نگار اپنی افسانہ نگاری کی وجہ سے دیوانہ نظر آئے تو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, کتنا انوالوڈ ہے یہ اپنے مشن میں, اپنے کام میں, اپنے تھیم میں. لیکن ایک مجاہد اپنے دین میں دیوانہ نظر آئے تو وہ کیوں برا ہے؟